हम यहाँ तुम यहाँ दिल जवान वो समान लेकिन कहाँ शुरू शुरू के प्यार का फिर से चलो चुराए दिल यार का हम यहाँ तुम यहाँ दिल जवान वो समान लेकिन कहाँ शुरू शुरू के प्यार का फिर से चलो चुराए दिल यार का हम यहाँ तुम यहाँ फिर हो वही बातें फिर हो वही रातें फिर हो वही बातें फिर हो वही फिर वही रत जगे फिर वही बेचैनियाँ हम यहाँ तुम यहाँ दिल जवान वो समान लेकिन कहाँ शुरू शुरू के प्यार का फिर से चलो चुराए दिल यार का जब कुछ कहें लब से पहले कहें सब से जब कुछ कहें लब से पहले कहें सब से जाने मन मेरी जान जाने जा जाने जहां हम यहाँ तुम यहाँ दिल जवान वो समान